50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 27 dzień sierpnia. Minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wciąż mają pełne ręce pracy w związku z nawałnicami, jakie przeszły na południu Polski. 16 nowych zakażeń legionellą potwierdzono w Rzeszowie. Tysiące osób kolejny dzień spoglądają w niebo nad Radomiem. Trwają pokazy air show. Około 3000 interwencji odnotowali strażacy po przejściu frontu atmosferycznego na południu Polski, gdzie sytuacja była najpoważniejsza, relacjonuje brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP. Najwięcej w Małopolsce, blisko 1400 zdarzeń, 900 dotyczyło województwa podkarpackiego i Śląsk, to jest 160 interwencji. Głównie działania polegały na tym, aby usunąć przewrócone drzewa z ulic czy z budynków, a także wypompowanie wody z zalanych piwnic, zalanych garaży i ulic. Około 300 zgłoszeń, przede wszystkim z Małopolski, dotyczyło uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dwie osoby zostały ranne w Rozalinie w powiecie tarnobrzeskim. Na dwie osoby, które przechodziły przez park, spadło drzewo i tam również strażacy udzielali pomocy, było pogotowie ratunkowe. Jeżeli chodzi o Podkarpację, to najwięcej zniszczeń i uszkodzeń było w powiecie dębickim. W samej Dębicy to jest około 400 zdarzeń, tam również braki dostawy prądu, była ewakuacja szpitala. Dziś strażacy spodziewają się równie niebezpiecznej pogody i wielu interwencji. Kolejny front atmosferyczny ma przemieszczać się z zachodu na wschód Polski. U 16 hospitalizowanych pacjentów badania potwierdziły obecność bakterii Legionella, która wywołuje ostre zapalenie płuc, poinformował dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie Jarmil Szlączka. W sumie zakażenie Legionellą wykryto już u 143 osób, w większości są to mieszkańcy Rzeszowa. Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Wyniki badań, próbek, które zostały pobrane z miejskiego wodociągu oraz domów i mieszkań osób zakażonych, sanepid ma przedstawić w najbliższy poniedziałek. Legionellą nie można się zarazić od człowieka albo pijąc wodę, w której znajduje się bakteria. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody. Liczne pokazy, piękna pogoda i moc atrakcji przyciągnęły licznych miłośników lotnictwa na drugi dzień pokazów Airshow, które odbywają się na lotnisku w Radomiu. Uzupełnieniem pokazów lotniczych są wystawy samolotów i sprzętu związanego z lotnictwem. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co budzi największe zainteresowanie? Airshow jest dla miłośników lotnictwa rzadką okazją, by na własne oczy zobaczyć maszyny, zarówno te historyczne, jak i najnowocześniejsze wojskowe samoloty. Największym zainteresowaniem cieszą się amerykańskie myśliwce F-16, FA-18 i FA-50. Z bliska można zobaczyć także maszyny transportowe. Jest super, naprawdę podoba mi się, no bo jestem tym zainteresowany. Myślę, że największe wrażenie może zrobić Stratotanker, który jest za mną, ponieważ no, jest sprowadzony ze Stanów, który tutaj specjalnie przyleciał i robi wrażenie, ponieważ pierwszy raz chyba możemy go tutaj zobaczyć. To jest AC-130 Herkules. Czym się charakteryzuje? No to jest samolot transportowy, jakby przystosowany dla Polski pod transport piechoty i ogólnie żołnierzy, wydaje mi się, i gdzieś tam powiedzmy jakichś lekkich pojazdów. W sumie w Airshow uczestniczy ponad 50 samolotów różnego typu, a impreza potrwa do godziny 18. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Na końcu jeszcze jednym ważnym wydarzeniu. Dziś finał tegorocznej trasy koncertowej Lata z Radiem w Przemyślu. Finałowe koncerty rozpoczną się o godzinie 17. Kto wystąpi na scenie? O tym mówi dyrektor anteny Marcin Kus. Centrum Uśmiechu, czyli rzecz od lat 5 do 105. Fantastyczna zabawa dla całych rodzin, ale przede wszystkim nasze kochane fruktaki śpiewają dla najmłodszych. Potem przedstawicielka młodego pokolenia, czyli Vicky Gabor. Potem człowiek niezwykle już utytułowany i szykujący nową płytę i związany z Przemyślem. Bardzo zdolny i kompozytor, i wokalista Iwaneczko, który bywał też z nami na naszej trasie. A już na koniec creme de la creme i last but not least i finał finałów, czyli Golec Orkiestra. Na miejscu są dziennikarze radiowej Jedynki oraz Polskiego Radia Dzieciom, którzy przygotowali m.in. konkursy i zabawy dźwiękowe dla najmłodszych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gdzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony, neony, neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budów, jednośna lekkość budów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Poznań lat 90. to Poznań ezoteryczny, a Radom teraz odlotowy. Trwa Airshow w Radomiu, Polskie Radio patronem, zatem w Trójce też Airshow od 14. program, no na pewno wysokich lotów. Co państwo też potwierdzacie? W tym momencie jestem w drodze do Radomia na Airshow. I wczoraj też było. I przedwczoraj też. Wrażenia super. Przedbiegi i sama impreza bardzo fajna, robiąca duże wrażenie. No i zwłaszcza ta część wieczorna, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. Też dopierająca dech w piersiach i patrząc na te maszyny ciężkie, stojące na ziemi, a unoszące się w powietrzu. Naprawdę podziwiam osoby, które potrafią tym sterować, pokazywać wszelkiego rodzaju akrobacje. No naprawdę. Warto pojechać, warto zobaczyć. Kto nie może dojechać, zapraszamy na media społecznościowe Polskiego Radia. Tutaj też można zobaczyć. Tymczasem wracamy do płyty Ten grupy Pearl Jam. Proszę państwa, premierę miała dokładnie 32 lata temu. 13 minut po 11. Trójka Kafe, Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski i głosem też Eddie Vedder. Oh,

Co ci jest? jest. Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Jest w pół do 12 w programie trzecim Trójka Cafe. Samo życie na Polska lat 80. My jednak dzisiaj wydobywamy wspomnienia z początku lat 90. Między innymi przecież czasy kasety VHS, wypożyczalni i też rozkwitu grunge'u. Dzisiaj 32. rocznica premiery płyty Ten grupy Pearl Jam 227 Trójek. A państwa ulubione nagranie grupy Pearl Jam to które? Wcale nie musi być z albumu Ten. Tymczasem zaglądamy sobie na listę Trójki. Głosowanie na naszej stronie niezmienne, a w piątek to była nowość na 20. No, a świetne otwarcie tego zestawienia. Smoke and Mirrors, czyli teraz w programie trzecim Smolik i Kev Fox. Program Trzeci Polskiego Radia. Kafe, 22,5 minuty do południa. Przystanek lata 90. na naszej antenie, jak słychać. Zachód wpadł, wjechał do Polski, między innymi zapiekanki ustąpiły miejsca hamburgerom. Łatwiej było kupić przecież oryginalne jeansy. No i przede wszystkim dostępność muzyki. Tak sobie wspominamy przy okazji 32. rocznicy premiery płyty Ten grupy Pearl Jam. 2273. Powiem wam szczerze, że w latach 70. i 80. to wszyscy byliśmy oczywiście fanami muzyki grunge. Z tego względu, bo wszyscy nosiliśmy koszule flanelowe. I w naszych zakładach pracy mieliśmy przydział co 3 miesiące i mogliśmy sobie nawet wybrać kratkę, jaką chcieliśmy. I jeszcze nawet dostawaliśmy spodnie oczywiście drelichowe. Także grunge w Polsce był bardzo popularny. A faktycznie, bardzo dobre spostrzeżenie. Konfekcyjnie grunge w Polsce faktycznie był wcześniej. No to gramy teraz z sentymentem Pearl Jam w trójce Even Flow. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Za trzeciego listy przebojów trójki Depeche Mode. Oni też na początku lat 90. zafascynowali się grunge'em. Do 13:00 głównie Pearl Jam w Trójka Cafe, a po 14:00, proszę Państwa, Airshow, Piotr Firam, no i program Wysokich Lotów na żywo, prosto z Radomia. Program Trzeci Polskiego Radia, Niebo w uszach. To tak w temacie polecenia. Karaś Roguski, Bezpieczny Lot. Będziemy mieli proste. Trzeci Polskiego Radia. You made me feel why. You touched my inner Uśmiech pojawia się automatycznie. Muzyka w trójce na większe rozpogodzenie od środka. 227 trójek. Rozwijamy też temat grupy Pearl Jam. Chodzi o pierwszą płytę zespołu Pearl Jam, to kojarzy mi się to głównie z latem 2014. Czekałem wtedy na ich koncert w Gdyni. Grałem sobie ten album na MP3 i leciała w kółko przez 2 tygodnie. Koncert był tak intensywny, publiczność była tak żywa, że wokalista zespołu musiał parę razy przerywać piosenki i przypominać o zachowaniu spokoju, bo ktoś po prostu mógłby zostać ranny, stratowany. Tak publiczność reagowała, publiczność miała naprawdę dużo energii i pokazywała to i bawiła się niesamowicie, to było coś pięknego. Dzisiaj mi 32 lat od premiery albumu. Zajrzymy na ten krążek jeszcze na pewno po 12, to nie raz. Tymczasem ci, którzy zagrali 2 rewelacyjne koncerty w październiku zeszłego roku. Ja byłem akurat na tym łódzkim w programie trzecim, to słychać. No przyjemność gigantyczna. The Cure, 4 minuty do 12, czyli za 4 minuty serwis trójki. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma.